Частка 9. Іншыя натуры, каб жыць далей і мець нейкі спакой, чуюць пільную патрэбу ў яснасці і добрай цямнасці ва ўсім, што ёсць навокал. І таксама ў сваім жыцці за астатні пасля такога ж уразумення час. Гэтакіх натур найболей сярод славянаў і народаў усходу. Яны патрабуюць нейкага здавальнення і спакою духу ў адносінах да ўсяго, што ёсць і што дзеецца на свеце. Час да часу проста карціць ім упарадкаваць думкі свае. Гэта азначае, хоць і не развязаць спрадвечнага пытання, адкуль усё і што яно, дык хоць супакоіць сябе, падумаўшы, палітуцеўшы і ізноў набраўшыся яснасці ў паглядах на спрадвечна няяснае. З аднаго боку гэта выглядае патрэбным чалавеку падрахункам, а з другога боку – непатрэбнай і шкоднай штукай у такую пару, калі грошы – час. Найбольш яснасці маюць людзі ў саўсім маладым ці саўсім старым веку. А людзі веку сярэдняга не маюць на тое часу сярод клопата і клуму жыцця. Дзе ж калі тут падумаць і ўцяміць аб сабе і аб свеце, калі навокал усё круціцца, казаў той, у скоках, раз навокал усё гручыць, як грузавы аўтамабіль па каменні. Цямнасць тую часам неспадзеўкі знаходзяць, аднак, і яны на глухой прасёлкавай дарозе, праехаўшы па ёй колькі дзесят вёрст. Ціхая бязлюдная дарожка сярод жыта ці сярод сумнай імглы восені ці нават узімку сярод белага скутага сцюжаю поля даецца патрэбны спакой і родзіць у душы патрэбную, хаця ж не вясёлую, але ціхамірную яснасць. Залежыць тое ад спосабу язды. Патрошку цюхціў кары конь, бразгаючы банечкою на дузе. Ён паддаваў шпаркасці там, дзе дарога роўная, а яшчэ з невялічкай горкі, але найчасцей выпадала ісці ступою, то з крутой гары, то па грэблі, то ізноў пад вялікую гару, а роўнасці на дарозе мала. Калі патроху забылася прыкрасць з вучнем агітатарам, калі сумная і родная імгла восені ізноў патрошкі ахоплівала сэрца, Абдзіраловіч пачаў набірацца тэй яснасці. І як маўклівасць белабрысага з чырвонай зморшчанай шыі падводніка ў белым жупане і белай маргелцы, і як аднатоннасць дарогі, і як хваравітая прыемнасць адмулкасці на нядрохкіх калёсах, што з'явіліся неўпрыцем намест мяккасці пасцеленага сена і пераходзіць неўзнанку ў нейкую анямеласць, калі праехаў не вылазячы 20, а можа і 30 вёрст, як самая дарога. Так цягнулася і такою была чарада яго думак, у канцы каторай павінна была наступіць яснасць, як станцыя ў канцы дарогі, хоць і тысячы станцый апрача гэтай ёсць яшчэ на свеце, хоць і шмат іх яшчэ давядзецца праехаць за ўсё жыццё. Але якая ж яснасць? Няма яснасці. Ёсць тое, што ён не ведаў, як назваць, але прадставіў вялікая мутная лужына ці нейкія паводкі, ці поўная дажджавой вады канава, а ў ёй паволі плывець шчэпінка, то плывець, то прыстоіць, то паціху перакруціцца там, дзе была. Няма яснасці, бо няма галоўнага. І куды цяпер паплывець тая шчэпінка? Ці ж ён ведае? Няма галоўнага. Аля? Не, яна не галоўная, што было перагарэла. Каханне да яе сціхла, прытулілася ў куточку. А можа, зусім яго не было і зусім яго няма. І цяпер, можа, нават і блізкасць дзяўчыны не змагла б яго настрою, які ёсць цяпер, які быў у Маскве на вакзале, калі белы тварык з бліскучымі чорнымі вачмі і пасмачкамі заўважыў наўпроці сябе і спакойна і лёгка адхіліў вочы, збялелы, лёгкі і шчыры пасля хваробы. І пачуваў яшчэ на сабе той радасна вясёлы, ціхі смех бліскучых дзявоцкіх вачэй, а не глядзеў і ўцяшаўся, што зрабіўся новым, другім. Дык што ж главнае? Курчавы дзядок, што паднасіў яму махорку ў пушацы, казаў, што душа мае, тым і трымае, і што крычаў, пшчапіўшы кол у перабой вучню, таварыш, сяляне, паслухайце ка мяне, найлепшая праграма. Гэты дзядок мае главнае змаганне з панскай няпраўдай, а яму гэта не главнае. Калі адзін голас кажа: «Ідзі ў партыю», другі голас насміхаецца на сваёю ж палавінкаю і быццам з нейкаю цехаю шэпча: «Няма табе партыі». А вы мне аднак жа адкажыце, што вы робіце для бацькаўшчыны, для маткі Беларусі? Пытаецца касалапы хлапец аратар. Што раблю, што раблю? Чакайце. Аб чым гэта я думаю апроч таго? Ага. Вучань надта добра вымаўляе па-беларуску, а я гарэй. Мне мала і слоў, асабліва на даўлячоныя паняцці. А на што мне, мая ж бацькаўшчына, Расія? Апанавала дрымота сярод сумнай мглы восені на дрогкіх калёсах з нейкай прыемнай, нямеючай мулкасцю боку і нагам. Да універсітэта гаварыў найбольш па-беларуску і думаў па-беларуску. Не, школа навчыла думаць па-руску, ці ж праўда? І лавіў сябе, як думае, па-беларуску ці па-маскоўску. І не мог злавіць. А вы, аднак, адкажыце мне. Я нічога не мог адказаць. Ён нават не можа адчуць усяе глыбі гора і няшчасця гэтай старонкі, што цяпер усцяж укрыта акопамі, крыжамі і магілкамі. І тады хочацца адарвацца ад прыемнай мулкасці калёс і бегчы па дарозе.